Net Alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Feminost. Controlul are rost. Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Filip Stan David ne prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am găsit! Poleiul a închis drumuri și a transformat străzile în adevărate patinoare. Este sticlă pur și simplu pe jos, iar ploaia înghețată, care cade necontenit, acoperă materialul antiderapant. Oamenii fac echilibristică pur și simplu pentru a ajunge unde au treabă. Firma Negro 2000 retrage de la vânzare un tip de somon afumat file contaminat cu bacteria Listeria. Clienților li se recomandă să distrugă produsul sau să-l readucă în magazine și vor primi banii înapoi chiar dacă nu mai au bonul fiscal. Mesajul al președintelui Iohannis de mica unire. Adevărații oameni de stat trebuie să acționeze în beneficiul cetățenilor. Să dăm la o parte populismul și să ne reîntoarcem la prioritățile oamenilor. Liderul PSD Iași a fost huiduit în timpul discursului de ziua Principatelor. Suntem de hoți și de mafioți! Ce caută în Iași? De ce n-a venit Tăriceanu și cu Dragnea? Să nu-i huiduim că îmi sfoliază țara! Ne-am săturat! La Bruxelles, Viorica Dăncilă acuză dezinformare și știri false. Guvernul României nu a avut niciun fel de interferență în justiție. Iar Petra Kvitova și Naomi Osaka vor juca finala feminină de la Australian Open. Spaniolul Rafael Nadal s-a calificat în finala masculină după un meci fără greșeală în compania grecului Stefanos Tsitsipas. 6-2, 6-4, 6-0. Imediat subiectele pe larg, deocamdată datele meteo. Este cod portocaliu de polei până la ora 14 în județele Vrancea, Galați, Ialomița, Buzău, Brăila, Călăraș, Giurgiu și Teleorman. O avertizare de ceață densă e valabilă tot până la ora 14 în județele Tulcea și Constanța. În zona de munte a județelor Prahova, Argeș și Dâmbovița, rafalele de vânt ating 120 de km la oră și spulberă puternic zăpada. Ninge moderat în cea mai mare parte a Moldovei și în Carpații Orientali. În munții Banatului, Carpații Meridional și de Curbură plouă, favorizând topirea stratului de zăpadă. Temperaturile maxime sunt cuprinse între minus 8 grade în Moldova și 10-11 grade pe litoral. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Județul Galați e aproape paralizat din cauza poleiului, chiar dacă nu sunt drumuri închise, șoferii stau blocați în trafic, fiindcă derapează sau nu pot porni de pe loc. Probleme din cauza poleiului au și utilajele care împrăștie material antiderapant. Și orașul Galați s-a transformat într-un patinoar imens. Zeci de oameni au ajuns la urgențe cu fracturi la mâini și la picioare. Au fost zeci de tamponări, transmite Emanuela Turcu. Probleme mari sunt în principal pe drumurile județene, unde ploaia înghețată acoperă și materialul antiderapant. Pe drumul județean 251, la Schela, Slobozia, Conachi, Zvoarele și Smârdan, nu se poate urca pe segmentele în pantă, carosabilul fiind sticlă. Pe DN26, la Frumușița, mai multe tiruri au fost trase pe dreapta de poliția rutieră pentru intervenția utilajelor, dar și pentru repunerea pe carosabil a unor autovehicule intrate în șanț din cauza poleiului la Foltești și Tămăoani. În Galați, în oraș, este patinoar pe străzi și pe trotuare. Dacă pe arterele principale se poate circula, chiar dacă cu dificultate, pe arterele secundare poleiul a pus stăpânire pe carosabil. De dimineață și până acum s-au înregistrat 10 de tamponări, pagubele materiale fiind însemnate. Unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Galați este sufocată pe liniile de ortopedie și radiografie. 10 de oameni s-au prezentat la spital cu fracturi întorse și luxații la mâini și la picioare. Medicii de la UPU spun că numărul pacienților cu probleme ortopedice a crescut de 5 ori față de o zi obișnuită. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. Traficul rutier e în continuare oprit în județul Buzău, pe drumul național 2B, între Buzău și Brăila, din cauza poleiului și a vântului puternic. Autoritățile nu știu nici la această oră când ar putea fi redeschis drumul. Iar un ascultător Europa FM din Tulcea ne-a povestit că a stat în câmp mai bine de 4 ore. Nu a venit nimeni, nu am întâlnit mașini de intervenție decât în apropiere de Buzău, deci după cele 4 ore și jumătate abia am întâlnit 2 mașini de intervenție în apropiere de Buzău, care împrășteau material antiderapant, însă tardiv din punctul meu de vedere. Erau sute de mașini blocate, oameni care stăteau în câmp, efectiv. Împreună cu ceilalți șoferi au decis să plece în coloană pentru a ajunge la destinație. Fiecare cum s-a descurcat cu 3 km pe oră, când stăteam, când mergeam câte puțin, am răzit în coloană, puțin câte puțin și am ajuns la destinație. Nu a venit nimeni, nu ne-a spus nimeni nimic. Asfaltul, să înțeleg că era sticlă. Absolut. Absolut. Nu puteai coborâ de mașină, că stica aici. Mulți au profitat de ziua liberă și au plecat spre stațiunile montane. Se circulă îngreunat acum pe Valea Prahovei. Comisarul șef Cătălin Bocai de la Centrul Infotrafic al Poliției Rutiere. Pe raza localității Comarnic și între Poiana Țapului și Bușteni, pe sensul de urcare se circulă în coloană cu o viteză de eroare de aproximativ 30-40 de km la oră. În aceste condiții recomandăm șoferilor să-și sporească atenția la volan, să respecte indicațiile porților rutiere prezente la fața locului pentru a dirija traficul, dar și pentru a preveni producerea unor accidente rutiere nedorite. O femeie care locuiește într-un cătun izolat de zăpadă în munții Poiana Ruscă a fost salvată noaptea trecută de salvamontiști după o operațiune în condiții extreme care a durat 12 ore. Din cauza zăpezii, care depășeau 1,5 metri, echipele de salvare au fost nevoite să intervină cu ATV-uri și schiuri. Am stat de vorbă cu Ovidiu Bodean de la Salvamont Hunedoara. Până la Meria s-a mers cu mașina și cu platforma, de acolo am dat jos ATV-ul și am mers pe drumul care nu era dezăpezit, un drum de vreo 6 km. ATV-ul s-a împlântat în zăpadă, zăpadă care era de vreo 2 metri. Am chemat echipa de sprijin, formată din 5 salvatori, au venit cu schiuri de tură, au recuperat victima și au transportat-o până satul Meria, unde aștepta serviciul de ambulanță. Compania Negro 2000 retrage de la vânzare un lot de somon afumat file contaminat cu bacteria Listeria, care poate afecta grav sănătatea consumatorilor. Decizia a fost confirmată de lanțul de hipermarketuri Carrefour, care a pus în vânzare acest produs. Cu amănunte, Iorgu Ianuși. Într-un comunicat, producătorul Negro 2000 SRL le-a transmis celor care au cumpărat file de somon afumat de 140 de grame că produsul este contaminat cu Listeria. Clienților li se recomandă să distrugă produsul sau să-l readucă în magazine și vor primi banii înapoi chiar dacă nu mai au bonul fiscal. Producătorul atrage atenția că listerioza se poate manifesta cu simptome asemănătoare gripei, precum febră, dureri musculare, greață, stări de vomă și dureri gastrice. Poate cauza probleme de sănătate dacă persoana este însărcinată sau dacă are un sistem imunitar slăbit. În Franța au fost descoperite substanțe chimice periculoase în scutecele de unică folosință pentru bebeluși. Agenția Națională de Sănătate din Hexagon a testat scutece aflate la vânzare și produse de mai multe companii, ale căror nume nu au fost dezvăluite. Printre substanțele periculoase descoperite, un erbicid controversat, dar și numeroase chimicale alergene. Are detalii Iulian Ochi. Agenția Națională de Sănătate din Franța a constatat că nivelurile de substanțe toxice din scutece este peste cel legal. Au fost găsite chimicale, cum ar fi parfumuri care pot provoca alergii la nivelul pielii, dar și un erbicid puternic folosit în eradicarea buruienilor. Este primul asemenea studiu realizat în Franța. Ministrul francez al Sănătății a declarat că nu există un risc imediat pentru bebeluși, dar companiile au primit 15 zile pentru a veni cu un plan de acțiune de modificare a producției pentru eliminarea substanțelor periculoase. Doar în primul an de viață al unui bebeluș se folosesc 4.000 de scutece. Raportul Agenției Franceze de Sănătate nu cuprinde numele brandurilor testate, doar precizează că acestea sunt reprezentative pentru piața din Franța. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. La 160 de ani de la unirea principatelor, președintele Iohannis le-a transmis oficialităților guvernamentale ale momentului că în vremuri grele, adevărații oameni de stat trebuie să acționeze în beneficiul cetățenilor. Dacă suntem dezamăgiți că Moldova nu a recuperat decalajul economic și nu este legată printr-o infrastructură modernă de restul țării, beneficiind în schimb la fiecare 24 ianuarie de reînnoite promisiuni, atunci să dăm la o parte populismul și să ne reîntoarcem la prioritățile oamenilor, așa cum le-a urmărit cu energie în scurta sa domnie Alexandru Ioan Cuza. Câteva mii de persoane au luat parte la manifestările din centrul Iașului, deși afară ninge și este foarte frig. Montarea unor garduri de protecție i-a înfuriat pe mai mulți dintre participanți. În timpul discursului rostit de liderul PSD Iași, Maricel Popa, în Piața Unirii, mai mulți oameni au huiduit. Transmite Violeta Cincu. Pe un cer de minus 7 grade și o nisoare puternică, mii de ieșeni s-au adunat în Piața Unirii. Au venit și din Bucovina și din Republica Moldova. 160 de ani de la unirea principatelor, Piața Unirii din Iași. Imnul României s-a cântat de două ori și asta pentru că delegația PSD a întârziat. La Iași a fost prezent vicepremierul Viorel Ștefan. De altfel, delegația PSD a fost huiduită când a intrat în Piața Unirii. parada militară, ora Unirii. E drept o horă în care s-au prins doar oficialitățile. Oamenii au stat revoltați dincolo de gard. N-ați dansat în ora Unirii? Nu avem gard aici, nu vedeți că nu ne lasă, domnii. Joartă. Și cum e să nu poți dansa în ora Unirii? Stăm, ce să faci? Să intrăm acolo. Sunteți dincolo de gard. Uite acolo ce trebuie, mai bine, dar nu se poate. Ne lasă și pe noi. Repetați. Sigur că da, și trebuie să ne lasă și pe noi, ca să ne prindem în ora Unirii. Pentru că e așa frumos, să fim toți împreună acolo. Ați stat atâta timp? Sigur că da, ne-am chiar înghețat. Poate ne mai încălzim și noi când ne dăm mâna. Ne încălzim și inimile. S-au împărțit plăcinte și vin, iar în Piața Unirii câteva sute de persoane au mai rămas câteva minute să asculte muzică populară. A fost 24 ianuarie în Piața Unirii. De la Iași, Violeta Cincu, Europa FM. În acest context, insulta și calomnia ar putea redeveni fapte penale. Liderii PSD Codrin Ștefănescu și Eugen Nicolicea vor să schimbe legislația după mai multe zile în care au fost huiduiți și înjurați în câteva orașe la care au participat la întâlniri politice. Proiectul celor doi e așteptat la începutul sesiunii parlamentare, în februarie. Codrin Ștefănescu, secretar general al PSD, susține că mulți ar scanda pentru că ar fi plătiți. Plătiți și furegește, că mulți dintre ei n-au un loc de muncă concret. Cât să mai tolerăm? Astăzi vin și vandalizează intrarea ministrului justiției. Au vandalizat casele oameni politici, unor jurnaliști. Mâine, poi mine, intră și în casă. Unele legi trebuie modificate. Foarte urgent. Trebuie să vă cum aia cu ultrajul. Da? O vom modifica. Și repede. Și vicepreședintele Camerei Deputaților Eugen Nicolicea, membru în comisia care a modificat legile justiției, a spus că este necesară schimbarea legislației pentru a proteja atât demnitarii cât și polițiștii sau judecătorii. Declarațiile sale erau aproape acoperite de scandările a zeci de persoane care protestau luni în fața PSD Sibiu. S-ați văzut o mie de cazuri în care polițiști, judecători, procurori, ca să nu zic și demnitari, sunt înjurați, insultați pe motiv că n-are nimeni ce le face. Și evident că trebuie reformulată. Susțineți această modificare? Bineînțeles că o susțin. Între timp, la Bruxelles, premierul Viorica Dăncilă acuză presupuse dezinformări și știri false. Audiată în cadrul sesiunii plenare a Comitetului Economic și Social European, premierul Dăncilă a declarat că e dezamăgită de dezinformările care ar exista cu privire la acțiunile executivului din București. Vreau să vă asigur că în România statul de drept este respectat. Vreau să vă asigur că drepturile omului în România trebuie respectate și în același timp sămânită să constat că încă există dezinformare. Guvernul României nu a avut niciun fel de interferență în justiție. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Situație încordată în Venezuela, unde președintele Parlamentului Juan Guaido s-a autoproclamat președinte în exercițiu al țării. El a depus și un fel de jurământ prin care s-a angajat să formeze un guvern de tranziție și să organizeze alegeri libere. Imediat, președintele american Donald Trump a anunțat că îl recunoaște pe Guaido ca președinte interimar al Venezuelei și președintele Turciei Recep Erdogan și-a declarat susținerea pentru autoproclamatul președinte. I-au urmat liderii din Canada, Brazilia și Peru. Atât opozanți cât și partizanii ai președintelui Nicolas Maduro au ieșit în stradă. 16 persoane au murit până acum în confruntări. Cu detalii, Adriana Sârbu. Sute de mii de oameni au ieșit în stradă în capitala Caracas, dar și în alte orașe. Opozanții îmbrăcați în alb au cerut un guvern de tranziție și noi alegeri. Partizanii guvernului îmbrăcați în roșu îl susțin pe Nicolas Maduro, considerând că este vorba de o lovitură de stat orchestrată de Washington. Potrivit Reuters, forțele de securitate au tras cu gaze lacrimogene împotriva manifestanților de opoziție care au blocat o autostradă. Urmarea noilor evenimente, Washingtonul a avertizat că toate opțiunile sunt avute în vedere dacă Maduro va recurge la forță. Între timp, cea mai înaltă instanță judiciară a țării, Curtea Supremă, formată din aliații ai regimului, a ordonat o anchetă penală împotriva membrilor Parlamentului, acuzați de uzurparea prerogativelor președintelui Nicolas Maduro. Maduro este nerecunoscut de Statele Unite, Uniunea Europeană și numeroase țări din America Latină. De altfel, după ce Donald Trump a recunoscut noul președinte interimar, Nicolas Maduro a anunțat că întrerupe relațiile diplomatice cu Statele Unite și le-a dat oficialilor americani 72 de ore să părăsească țara. Mulțumim, Ada. Tudor Ciurescu ne aduce acum informațiile din sport. Bun găsit, este sigur, Simona Halep va coborî până pe locul al treilea mondial după Australian Open. Ea va fi depășită doar de Naomi Osaka și Petra Kvitova, după ce a fost eliminată de Serena Williams în optimile primului Grand Slam al anului. A treia jucătoare care ar fi putut să o surclaseze pe